وهذا وعدتي وما يشارك في الفاي ولين نحو قالت القرية يدل على الشك والخطئ وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغت أنهم يفلحون في الآخرة أو الإشارة إلى ما يعرف كل واحد من حقيقة المفلحين وخصوصيات تنبيه من تأمل كيف نبأ سبحانه على اختصاص المتقين بنعل ما لا ينال واحد من وجوه شك بناء الكلام على اسم إشارة لتعريف ما إيجاز تقريره وتعريف الخطر وتوصيف الفصل لإظهار قدومه وترغيبه في ارتفاع أهمية أثرهم وقد تشبت به الوعيدة في خلود الفساق من أهل قبلة الأداء الوقت ورد بأن المراد بالمصلحين الكاملون في الفرائض ويلزموا عدم كمال الفلاح الأهمية لمن ليس على أصل فرم لا عدم الفلاح الأوراقا إن الذين كفروا لما ذكر خاصة عبادي وخالص أولياء بالصفات من الذي أهلهم الهدى الفلاح أكبر ما صاروا أتاة المرضة الذي لا ينفع فيهم الهدى ولا يغني عن الآيات والنذر ولم يوت قصته وإن من الحروف التي شابهت الفيلة في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإيتاء معاني المتعدى خاصة في دخولها على اسمين ولذلك حملت أمله الفرعية وهو نسب اليد الجزء الأول والجزء الثاني إذا لم يأمن الفرم في الأول كفيلا وقال كفي الخبر قبل دخولها كان مرفوض بخبير غير يبان باقية مختلفة لرفع بدية للاستصحاب ولا يرفع الحرف مجيب بأن اهتداء الخبرية أرفع مشروط بالتجربة للتخلف في أنها وفي خبر كانت وقد زال بدخولها فتعين إيمان الحروف فائدتها تفيد في تعبير النسبة وتحقيقها ولذلك يتلقى بها القسم ويحضر بها العجب فتذكر في مال الشك مثل ويسألونك عن ذكرنا أن قل فاتلوا عليكم من الذكرى إلا مستمع له لا يأتر مني رسول من رب العالمين وقال انبرد قولك عبد الله كان إخبار عن قيامه وإن عبد الله كان قائم جواب صائر عن قيامه وأن عبد الله وإن عبد الله قائم جواب منكر عن قيامه إما لظاهر والمراد به ناس بآيان قبيلات وبجان والوليد مفرد وأحباب الجود أو للجنس متناول من سمى الكفر وغيره فخشان غير مصرين بما وصل إليه والكفر وزن تسميم لوصله الكفر بالفتح وهو الصدر ومنه قيل للسار والليل كاف وليل ولكما من ثمرة كافور وفي الشرع إنكار ما علم بالضرورة مجيء رسول به وإنما عبد منه لبس الرياء وشد النار ونحوهما كفرا لأنها تدل على التكفير رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدر ولا ظاهرا لا يجتر إليها ظاهرا لأنها كفر في أنفسها لا لأنها كفر في نفسها لا لأنها كفر في أنفسها واحتجت المتأثر بما جاء في القرآن به اللفظ المزيه على حدوث الاستدعاء ثابت المخبر عنه ووجيب بأنه مقتضى التعلق وحدوثه لا يستلزم حدوث الكلام كما في ذلك. یہی لوگ ہدایت پر راسخ ہیں جو ان کو ملنے والی ہے ان کے رب کی طرف سے اور یہی لوگ اپلے ہیں کامیاب ہیں فلاح پانے والے ہیں. اب اس میں اشکال یہ تھا اولائے کا پہلے جو آ گیا دو حالتیں بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ ہدایت پر راسخ ہیں فلاح پانے والے ہیں. ایک ہی اولائے کا کافی تھا اولائے کا لاحدم ربہم وہم المفلحون اتنا کہنا کافی تھا. دوبارہ اولائے کا یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب دیا تنبیہاً علی انتصافہم کہ ہر ایک جو ہے خوبی اور وسعت یہ امتیازی طور پر ان کو حاصل ہے اور پچھلے جو صفات ہیں ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ ایتاء زکات قرآن پہ ایمان پہلی کتابوں پر ایمان جو ہر ایک کا مستقل سبب ہے ہدایت پر راسخ ثابت قدم ہونے کا بھی اور مفلح اور کامیاب ہونے کا بھی سبب ہے. اگر الہی کا علیحدہ ذکر نہ کیا جاتا پھر مجموع کا سبب ہونا ثابت ہوتا, واحد کا سبب ہونا ثابت نہ ہوتا. جب الہی کا الہی کا تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا تو گویا وہ اوصاف سبب ہے اللہ دم ربہم ہونے کے بھی مستقل طور پر اور مفلح ہونے کے بھی مستقل طور پر سبب ہے. اسی طرح اسم اشارے کے ساتھ تعبیر کیا ہے, اسم اشارہ خارج کے لحاظ سے جو الفاظ ہو اس پر دلالت کرتا ہے. تو گویا اسم اشارے کے ساتھ تعبیر کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ متقین مفلحون کے امتیاز کے لیے بھی یہ اوصاف جو ہے یہ کافی ہے, اور ہدایت میں راسخ ہونے کے لیے بھی یہی اوصاف جو ہے تو وہ کافی ہے. اور اشکال ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ مشتاق دونوں کا ایک ہے, علاو دم میں ربہم کا بھی اور مفلحون کا بھی. جبکہ اصف تغار کو چاہتا ہے تو پھر مغیرت خیال نفس سے لازم آ جائے گی, وہی مفلح بھی ہیں وہی ہدایت پر راسخ بھی ہیں, لیکن وہ درمیان میں آ گئی مغیرت ہوگی تو مغیرت خیال نفس سے لازم آ جائے گی. اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی تغیر ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے کبھی اوصاف کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو وا یا فا وغیرہ یہ ذات کے لحاظ سے تغیر کو نہیں چاہتی, عام تغیر کو چاہتی ہے. تو یہاں ذات کے لحاظ سے تو نہیں تغیر لیکن صفات کے لحاظ سے ہے, ہدایت پہ ہونا راسخ اور بات ہے, کامیاب ہونا مقصد ہے اس کے ساتھ ہمکنار ہونا اور بات ہے, اس لحاظ سے یہ اثر ڈالنا صحیح ہو جائے گا. اور اشکال اس پر یہ ہوگا کہ اولائک کل انعام بل ہم عدل اولائک ہم الغافلون, اگر وہاں عطف نہیں ڈالا گیا اولائک ہم الغافلون نہیں کہا گیا, یہاں اولائک ہم المفلحون کہا گیا ہے. حالانکہ استاد کے لحاظ سے وہاں بھی اتحاد ہے یہاں بھی اتحاد ہے, حکم کے لحاظ سے یہاں تغیر ہے وہاں بھی تغیر ہے. پھر یہاں واو ذکر کی گئی ہے وہاں نہیں ذکر کی گئی ہے, اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہاں غافل کہنا یا نام کے ساتھ تشبیہ دینا کل انام ایک ہی بات ہے, الائے کا کل انعام اور الائے کو الغافلون, یہ اسی پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح چار پائے جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں, مکلف نہیں ہوتے ہیں, احکام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں, گہرائی تک نہیں جا سکتے ہیں, یہ بھی اسی طرح پر ہے. پھر غافلون ہونا یہ کل انعام تشبیہ کی وضاحت کر رہا ہے, اس لیے یہاں پچھلا جملہ پہلے کی وضاحت کر رہا ہے, علیحدہ وصف ثابت نہیں کر رہا ہے, اس لیے وہاں ادب ترک کر دیا. مطلب یہاں ہدایت پر راسخ مضبوط ہونا علیحدہ بات ہو گئی, مفلح کامیاب ہونا علیحدہ صفت ہو گئی, تو اس لیے وہاں ادب ذکر کیا ہے اور یہاں ادب نہیں ذکر کیا ہے. قدر اور وہی لوگ اقرار کیا اس میں اس نشارہ کا واسطے تنبیہ کرنے کو بلسپات کے مختصف ہونا ان کا ان صفات کے ساتھ, ایمان بالغیب اقامت صلات ایتاء زکاۃ ایمان بالقرآن ایمان بالکتب السابقہ, یہ چیزیں کیا چاہتی ہے؟ چاہتی ہے ہر ایک ان میں سے اس ترجیح کو کہ وہ مخلص بھی ہوں اور ہدایت میں راسخ بھی ہوں. اسی طرح علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہر ایک ان میں سے کافی ہے ان کے اداس سے ممتاز ہونے میں, اس میں اشارہ تمیز کے لیے ہوتا ہے نا, انہیں سوا سے الگ تھلگ کیا گیا ہے, وہ ہر ایک صفت سے ہے وہ ان کے امتیاز کے لیے کافی ہے. باقی یہاں عطف ذکر کیا گیا ہے اولائک کل انعام بل ہم عدل اولائک ول غافلون, وہاں ادب نہیں ذکر کیا گیا, جس طرح وہاں نہیں یہاں بھی نہ ہوتا, اس وان کا جواب درمیان میں لایا گیا ہے باتیں مختلف ہو رہے ہیں دونوں دنیاؤں کے مضمون کے عقلن بھی مضمون مختلف ہیں. اولائک علی ہدن کا اور ہم المفلحون کا مفہوم جداگانہ ہے اور وجود تعلق کے لحاظ سے بھی جداگانہ ہے. ہدایت پر ہوں گے دنیا کے لحاظ سے اور فلاح کامیابی حاصل کریں گے آخرت کے لحاظ سے, وہاں جنت ملے گی. تو پھر عقلی طور پر بھی امتیاز آ گیا دونوں میں, وجود کے لحاظ سے بھی ایک مقدم ہے دوسرا مؤخر ہے, اس لیے یہاں اثر سے ذکر کیا گیا ہے. وخلاف قول باری اولائک کل انعام کے لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور وہی لوگ غافل ہیں, غفلت انہیں میں منحصر ہے. تو یہاں وہ اولائک الغافلون عطف کے ساتھ نہیں ذکر کیا گیا ہے, کیوں مور لگانا ساتھ غفلت کے اور تشبیہ دینا ساتھ جانوروں کے, یہ ایک ہی شے ہے. تو پھر ہو گیا دوسرا جملہ تقریر کرنے والا اور ثابت کرنے والا پہلے جملے کا, اس لیے یہاں عطف جو ہے وہ مناسب نہیں تھا. لیکن وہاں وجود تعلق بھی الگ الگ ہے, ایک دار دنیا میں ہے دوسرا دار آخرت میں ہے اور مفہوم جو ہے وہ بھی جداگانہ ہے, اس لیے وہاں عطف ذکر کر دیا گیا ہے. اولائک ہم المفلحون, اولائک کل مفلحون کیوں نہیں کہہ دیا گیا, اولائک ہم المفلحون کیوں کہا گیا ہے, اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہم درمیان میں نہ ہوتا تو مبتدا خبر والا احتمال بھی تھا, موصوف صفت ہونے والا احتمال بھی تھا, تو اجتبا پایا جاتا کہ آیا موصوف صفت ہے یا مبتدا خبر ہے. جب ہم درمیان میں آ گیا تو پتہ چلا کہ اولائک مبتدا ہے اور مفلحون جو ہے تو یہ خبر ہے اس کی, اس لیے درمیان میں ضمیر کو ذکر کیا گیا ہے تاکہ المفلحون کو صفت کی بجائے خبر بنائے. پھر جو نسبت درمیان میں پائی گئی تھی اولائک اور مفلحون کے درمیان, تو ہم درمیان میں آ گئی ضمیر فصل تو یہ اس کی تاکید پر دلالت کرے گی, اس لیے بھی یہ علیحدہ ذکر کی. پھر مسند جو ہے وہ معروف اللام ذکر کیا گیا حسر کا پیدا دے گا. چلو اور صورت کیا ہے کہ ہم جائے مبتدا بن جائے المفلحون خبر ہو جائے, جملہ اسمیہ مل کے پھر اولائک کی خبر بن جائے, تو دو صورتیں ہو گئی نا, ہم ضمیر فصل ہو جائے اولائک مبتدا مفلحون خبر, یا ہم المفلحون مبتدا خبر مل کے پھر اولائک کی خبر بن جائے. تو یہ ترکیب میں اس میں آ گئی, پھر ہم ضمیر فصل ہے بات جدا کرتی ہے خبر کو صفت سے اور تاکید کرتی ہے نسبت کی اور فائدہ دیتی ہے مسند کے مختص ہونے کا ساتھ مسند الیہ کے, یا ہم مبتدا ہے المفلحون خبر ہے, اور جملہ سارا پھر اولائک کی خبر بن جائے گا. مفلح کا معنی کیا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں, ساتھ ہی جو اشتکا کے کبیر میں ان کے موافق ہیں سب کے معنی کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو بھی اے لام میں موافق اس کے ہوگا تو سب میں یہ کشادگی اور جدائی والا مانا جائے تو پایا جائے گا. جس طرح فالا کا فالا نہ فالا یا, تو سب میں کیا ہے شک اور انقطاع والا مانا پایا گیا ہے. پھر یہاں بھی مفلح ہو یا مفلح جو, اس میں مطلب کیا ہوگا کہ اولائک ہم المفلح ہوں ان کے لیے ظفر مندی اور کامیابی کے دروازے جو ہیں تو وہ کھل چکے ہیں, یہ مطلب ہو گیا اولائک المفلحون. یہ نہیں کہ آپ کشادہ ہونے والے ہیں بلکہ ان کے مقاصد جو ہیں ان کے منہ ان کے لیے کھلنے والے ہیں اور کامیابی اور ظفر مندی ان کے سامنے آنے والی ہے, یہ مطلب ہو جائے. اب المفلحون معروف اللام کر کے کیوں ذکر کیا ہے جبکہ خبر میں اصل کیا ہے نکرا ہونا, پھر المفلحون سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ حسر والا مانا جائے تو وہ پیدا کرنا مقصود ہے. الف لام آج کے لیے ہو یا الف لام جنس کے لیے ہو, دونوں صورتیں ہیں. اگر آج کے لیے ہو تو پھر مطلب کیا ہو جائے گا؟ کہ متقین جو ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو تیرے جانے پہچانے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں. المفلحون پر الف لام آج کے لیے ہو جائے گا. متقین وہی لوگ ہیں جو تیرے جانے پہچانے ہیں کہ وہ آخرت میں کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں. یا الف لام جنس کا ہو جائے تو مطلب کیا ہوا کہ مفلح ہونا, جس کی حقیقت ہر ایک کو معلوم ہے وہ منحصر ہے کس میں؟ متقی ہونے میں. اب جنس کا اثر ہو جائے گا, پہلی صورت میں خاص افراد جو ہیں ان کا اثر المتقین جو ہے اس میں ہو جائے گا. صرف مفلح ہا کے ساتھ اور جیم مفلح زمانہ کیا ہے؟ فائل بالمطلوب, مقصد میں کامیاب ہونے والا. اس کے لیے کامیابی کے رستے کھل چکے ہیں, دروازے کھل چکے ہیں. اب قاعدہ بیان کیا کہ یہ ترکیب اور جو شریک ہے اس کے ساتھ سے عین میں فالا کا فالا جا فالا جا ہٹنے پر اور کھلنے پر چل یہ بات ختم ہو گئی. اب المفلحون ورف اللہ کیوں ذکر کیا ہے؟ خبر میں اصل تو یہی ہے نا کہ نہ کرا ہو, اسے معروف بلام کر کے کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب معروف بلام کر کے لانا مفلحین کا واسطے دلالت کے اوپر اس بات کے کہ متقین وہی لوگ ہیں جو تجھے پہنچا ہے کہ وہ کامیاب حاصل کامیابی پانے والے ہیں آخرت میں. الف لام آج خارجی کا ہو, گنے چنے افراد ہو گئے, یا جنس کا ہو جائے تو بہرحال اس کے مدرور کا معلوم ہونا تو ضروری ہے. تو آگے چند افراد گنے چنے ہوں, یہ ساری ماہیت جو ہے وہ افراد ہو, تو دونوں صورتوں میں مطلب جو ہے وہ واضح فرما دیا. عہد کا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو تجھے اطلاع پہنچی ہوئی ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہیں. یا متقین کی حقیقت ہر کوئی جانتا ہے, متقی لوگ جو ہیں وہ اس مفلح کی حقیقت کے ساتھ متفق ہیں, ان میں وہ مفلح والی حقیقت بھی پائی گئی ہے. یہ اشارہ طرف اس کے جس کو جانتا ہے ہر ایک مفلحین کی حقیقت سے اور ان کی خصوصیات میں سے. دل المتقین, اس کے بعد پھر الذین یؤمنون بالغیب وہ بیان کر کے آگے اولئک علی ہدی من ربہم ذکر کیا, اولئک هم المفلحون ذکر کیا. اس ترتیب کا فائدہ حکمت مسلط اس میں کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اس بات پر متنبع کیا ہے کہ جو متقین ہیں وہ ان مفادات کو حاصل کرنے والے ہیں جو عام لوگ ہیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیا مفادات ہیں؟ پہلا اس میں اشارہ کو مبتدا بنایا گیا ہے اور وہ موصوف و محصف موصول و محصلہ کی طرف اشارہ ہے. وہ علیت پر تنبیہ ہو گئی کہ ان کا ایمان لانا, نماز قائم کرنا اور آخرت پر ایمان لانا, پہلی کتابوں پر اس قرآن پر ایمان لانا, یہ علت بن رہا ہے کس کی؟ ہدایت میں راسخ ہونے کی بھی اور فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کی بھی. اگر پوری تفصیل دے دی جاتی اولئک کی وجہ ہے الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر یہ آخر تک وبما انزل الیک تک اتنی طوالت ہو جاتی, اس کی جگہ اولئک کا لفظ ذکر کر کے اختصار بھی ہو گیا اور یہ علیت پر تنبیہ جائز وہ بھی پائی گئی. پھر یہ بھی بتلایا گیا کہ دنیا میں ہدایت پر راسخ ہونے کی یہ علت ہے اور آخرت میں فلاح اور کامیابی کی بھی مستقل علت ہے, اس لیے اولئک کو تکرار کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے. اسی طرح خبر کو معرف اللام کر کے لایا گیا اور ضمیر فصل تاکہ حسر جو ہے وہ ثابت ہو جائے کہ فلاح انہیں لوگوں میں, دوسرے جو ہیں تو وہ فلاح نہیں پا سکتے ہیں. پھر لوگوں کے لیے ترغیب بھی ہو گئی کہ ان کی راہ جب کامیابی والی ہے تو پھر ہمیں بھی کامیابی مطلوب ہے, تو انہی کی راہ کو اپنانا ہم پہ لازم اور ضروری ہے, اس کے بغیر ہم راہ راست پہ نہیں چل سکتے ہیں اور منزل مقصود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. چل تنبیہ یہ بدیخبی کے لیے ہوتی ہے نا, اگر نظری چیز ہو تو دلیل دی جائے گی اس پر, بڑی خفی ہو اس پر تنبیہ کی جائے گی اس پر, تو اس لیے تنبیہ کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا. غور کرو کہ کس طرح متنبع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمر مختصوں نے متقین کے ساتھ پالے نے اس چیز کے جسے نہیں پا سکتا کوئی ایک بھی. تنبیہ جو کی ہے تو من وجوہ کئی پہلوؤں سے اس پر تنبیہ کی ہے, من وجوہ شتا مختلف پہلوؤں سے. پہلی وجہ کیا ہے کہ کلام کی بنا کی ہے اس اشارہ پر تعلیل کے لیے, کیونکہ اشارہ میں موصول سلے سارے آ گئے نا اور علت پر تنبیہ ہو گئی چل باوجود ایجاز اور اختصار کے. پھر اولائک اللہ تعالیٰ اولائک المفلحون تکرار کے ساتھ ذکر کیا, دنیا میں ہدایت پر حاصل ہونے کی علت بھی یہ اوصاف ہے, آخرت میں کامل فلاح پانے کے بھی یہ علت ہے. تو تعریف الخبریں خبر کو معرفہ کر کے لایا گیا ہے تو وہ بھی حسد پہ دلالت کرے گا کہ ضمیر فصل جو ہے وہ درمیان میں لائی گئی ہے, یہ حسر گویا مفلحون کا اور ہدایت میں راسخ ہونے کا ان لوگوں میں ہو گیا جو ایمان اور باقی صفات کے ساتھ موصوف اور متصف ہیں. تو نباہا عمل کیفا نباہا لے اظہار قدر ہم, یہ نبا کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا, یہ اشارے سے تعبیر کرنا تکرار کرنا خبر کو معرفہ کر کے لانا ضمیر فضل کو درمیان میں لے آنا, یہ کس لیے؟ ان کی قدر و منزلت ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی اتباع کی ترغیب دینے کے لیے کہ اگر تم بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو یا ہدایت میں راسخ ہونا چاہتے ہو پھر انہی کے نقش قدم پر تمہیں چلنا ہوگا. اور یہاں مقتدلا وغیرہ کی طرف سے استدلال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. آل سنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندہ کبائر کا ارتکاب کرے تو کافر نہیں ہوتا, حلال نہ سمجھے تو فاسق ہوتا ہے, اور اللہ شرک کو نہیں بخشتا. یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اس سے کم گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. ہمارے نزدیک فاسق کی مغفرت بخشش ہو سکتی ہے, مقتدلا کہتے ہیں کہ نہیں اس کی مغفرت بخشش نہیں ہو سکتی ہے. تو اس آیت کریمہ سے انہوں نے استدلال کیا کہ اولائک علی ہدی من ربہم اولائک هم المفلحون, جن میں ایمان ہے بالغیب, نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں پہلی کتابوں پر, اس پر ایمان ہے وہ فلاح پا سکتے ہیں. جب مفلحون ان میں منحصر ہو گیا, ما سوا کی طرف متجاوز نہ ہوا, تو مطلب کیا نکلا ہے؟ جو نمازیں نہیں پڑھتے یا زکات نہیں دیتے ہیں اس طرح کے لوگ ماشاء اللہ, وہ لوگ جو ہیں فلاح پا سکیں گے, ان کی نبی جو ہے یہاں سے ہو گئی. یہ قیدی لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ جو فاسق ہوں قواعد کے مستقب ہوں وہ جہنم میں رہیں گے. پھر آل سنت کی طرف سے جواب کیا ہے؟ کہ یہ مفلح کامل جو ہے اس کا اثر ان میں کیا جا رہا ہے. کامل مفلح وہ ہوں گے جو نماز زکات وغیرہ ان کے پابند ہوں گے, لیکن اگر ان کے پابند نہیں تو کامل مفلح نہیں ہوں گے. چند دن سزا بھگتیں گے اپنے غلط عمل جو ہے ان کی, اس کے بعد پھر ان کی نجات کا سامان ہو جائے گا. ہمیشہ اگر دوزخ میں رہیں تو پھر کلمہ توحید کا اور اقرار رسالت کا فائدہ انہیں کیا پہنچتا ہے؟ تو تم جو کہتے ہو ہر نیک عمل کی جزا دیکھے گا, پھر توحید اور رسالت کے اقرار کا کیا فائدہ اسے پہنچا؟ اس نے کیا جزا اس کی دیکھی؟ سلام اعلیٰ ماننا پڑے گا کہ چند دن وہ دوزخ میں سزا بھگتے گا بد عملی کی, اور اس کے بعد سلام اعلیٰ وہ نجات پر پا جائے گا. فلاح کامل نہیں حاصل ہوگی ان کو, نہ یہ کہ سرے سے فلاح جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی. نہ ہونا کمال فلاح کا ان شخصوں کے لیے جو نہیں ہے ان کی صفت پر, کامل فلاح نہیں حاصل ہوگی, نہ کہ سرے سے فلاح جو ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی. ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس پہ اڑ گئے ڈٹ گئے, برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, لا يؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ما قبل کے ساتھ اس کا حرف طور تعلق کیا ہے تو بتلایا کہ قرآن پاک میں سنت تضاد سے کام لیا جاتا ہے. اگر نیک لوگ کون ہوتے ہیں, ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا جائے, تو ساتھ کافر فاسق کون ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, تاکہ دونوں ضدیں جائیں تو ان کا برابر ذکر بھی ہو اور انجام ان کا بیان ہوتا رہ جائے. لہذا مدلل المتقین پہلے ان کا ذکر آ گیا, ان کی کامیابیوں کا بیان آ گیا, تو پھر کفار جو ہیں ان کا ذکر آ گیا, اور ان کے لیے جو ہلاکتیں وغیرہ ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ آ گیا. تو اس لیے ہمارا ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ, تو ڈرانا نہ ڈراؤ آپ کا ان کے حق میں برابر ہے. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علیہ قلوبہم, ان کے ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے باری تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی, ان کے کان اور ان کے آنکھیں جو ہیں تو وہ بھی حجاب پردے میں ہیں, نہ کان سن سکتے ہیں نہ آنکھیں صحیح طور پر دیکھ سکتی ہیں. ام الذین کفروا, مراد کیا ہے اس سے؟ الذین علیہ السلام کی طرح موصولے کے چار قسم ہوتے ہیں, جنس کے لیے ہو, استغراق کے لیے ہو, ارخادی کے لیے ہو, آزینی کے لیے ہو. تو یہاں جنہوں نے کسی وقت بھی کفر کیا ہے, اگر وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہ, پھر پیغمبر بھیجنے کا کیا مطلب, دعوت دینے کا کیا مطلب؟ پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ کافروں کو دعوت دیں اور اسلام کی طرف راغب مائل کریں, ان کی ہدایت کا سامان کریں. پھر اس سے مطلق کافر جو ہے نا, یہ مراد نہیں ہے, بلکہ خاص قسم کے کافر جو ضدی ہیں اور انعاد سے کام لینے والے ہیں, ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہو سکیں گے اور وہ ایمان نہیں لا سکیں گے. الذین موصول آ جائے, یہ عہد کے لیے ہو جائے گا, اور جو سرکش اور ضدی اکثر ہیں وہ تبلیغ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں, یہ مطلب ہوگا. اور سوال ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ جہاں تضاد پایا جاتا ہے, دلل المتقین پہلے ان کا بیان آ گیا, یہاں ان الذین کفروا ان کا آ گیا, ذرا تو فکر کرنا چاہیے تھا. تضاد بھی ایک طرح کا تناسب ہے, ایک ضد سے دوسری ضد کی معرفت حاصل ہوتی ہے. جہاں من وجن تباین ہو, من وجن تناسب ہو, عطف ہوتا ہے, یہاں بھی عطف ہونا چاہیے تھا. اس طرح ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی نعیم, تو ابرار اور فجار میں تقابل ہو گیا, نعیم اور نعیم میں تقابل ہو گیا, تو وہ درمیان میں ذکر کی گئی ہے. یہاں بھی پھر اسی طرح وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ہونا چاہیے تھا, واؤ کو ترک جائے وہ کیوں کر دیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں مزاوی علیہ رحمت کے, یہاں تباین جو ہے وہ پایا گیا ہے, تناسب کوئی نہیں, تباین ہی تباین ہے. کیونکہ پہلی آیت جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس میں کتاب کا ذکر ہے اور اس کی شان کا بیان ہے, اور دوسری میں کافروں کی جو سرکشی ہے, کفر میں دلالت میں نہماق ہے, اس کو بیان کیا جا رہا ہے. چونکہ دونوں میں مکمل تباین ہے, جملوں میں کوئی تناسب درمیان میں نہیں ہے, تو اس لیے عطف یہاں ترک کر دیا گیا ہے. بخلاف ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم کے, وہاں عمل کے لحاظ سے تضاد بھی ہے اور جزا کے لحاظ سے بھی تضاد ہے, ایک جنت میں ہے, نعمتوں میں ہے, دوسرا دوزخ میں ہے. تو ان کی نیکی کی جزا ادھر بدی کی سزا وہ بیان کرنا مقصود ہے. اس لیے وہاں تناسب ہے, ادب ڈال دیا گیا ہے, یہاں دوائے و نماز ہے, اس لیے ادب کو یہاں سے ترک کر دیا گیا ہے. بے شک وہ لوگ جنہیں کفر کیا جب ذکر گیا اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کا اور اپنے خالص اولیاء کا, ان کے صفات سمیت جس کی بدولت وہ اہل ہوئے ہدایت کے اور فلاح کے, اولئک علی ہدی من ربہم اولئک المفلحون. پہلے ان کے بارے میں کیا بتلایا, یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ينفقون, تو یہ ان کی خوبیاں بیان کی اور پھر ان کا انجام جو ہے تو وہ بیان کیا. تو اقبہم ازدادہم, پیچھے لائے ان کی جدوں کو, وہ کیا ہے اطاعت سرکش آتی کی جمع, اتو سرکشی کے معنی میں ہو گیا, مرد مارد کی جمع ہو گئی, وہ بھی ہمیشہ غلط کاموں پہ رہنا سرکشی والا معنی تقریباً اس کا بھی ہو گیا, پھر جن کو نہیں نفع دیتی ہدایت اور نہ ان سے آیات سے ہیں اور ڈرانے والے جو ہیں تو وہ کوئی دفاع کرتے ہیں اور نفع پہنچاتے ہیں. اب سوال کیا ہوا, متقین میں اور کفار میں تو ذات پایا گیا ہے اللہ عدم میں رب, اور ادھر لا یؤمنون یا تضاد ذکر کی جا رہی ہے, تو تضاد پایا گیا ہے, تو لہٰذا تضاد بھی ایک تناسب ہے. اصل ذکر کرنا چاہیے تھا جس میں ان الابرار لفی نعیم اور ان الفجار لفی جہیم میں ادب ڈالا گیا, یہاں پھر کیوں ادب کو ترک کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں تباین فی الغرض ہے, پہلے کتاب کی شان بیان کرنا مقصود ہے, آگے بندے جو اڑے ہوئے ہیں کفر پر ان کا انجام بیان کرنا مقصود ہے. جب غرضیں بالکل مختلف اور جداگانہ ہو گئیں اس لیے پھر تباہیوں نہیں تباہیوں رہا, تناسب نہ پیدا ہوا, تو اس لیے ادب کو ترک کر دیا گیا ہے. بیان ہونے کے غرض میں, کیونکہ پہلا چلایا گیا ہے کتاب کے لے کر اور اس کی شان بیان کرنے کے لیے, جبکہ دوسرا چلایا گیا ہے ان کی سرکشی کی شرح اور وضاحت کے لیے اور ان کے دلالت میں مستغرق ہونے کے لیے. اب انہا نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان سے ہے, تو ان کو مشبہ بالفعل جو کہا جاتا ہے تو وہ کیوں, کیا مشابہت کی وجہ میں پائی گئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ عدد حروف کے لحاظ سے بھی, مبنی پر فتح ہونے کے لحاظ سے بھی, اسماء کو لازم ہونے کے لحاظ سے بھی, اور معنی افعال والے پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی مشابہ ہے, اس لیے مشبہ بالفعل انہیں کہا جاتا ہے. فعل ثلاثی بھی ہوتے ہیں, رباعی بھی ہوتے ہیں, رباعی مزید بھی ہوتے ہیں, ان میں بھی یہ صورت حال پائی جاتی ہے, انا انا لیسا ثلاثی ہو گیا, لالا رباعی ہو گیا, لاکنہ جا یہ خواسی ہو گیا, رباعی مزید تھی والی صورت جو اس میں پائی گئی, تعداد حروف کے لحاظ سے بھی ان کے مشابہ ہو گئے. پھر فعل جو ہے اس میں آخر میں پتہ آتا ہے, دارا با دارا جا, تو دارا جا مبنی کا پتہ ہوتے ہیں, ان کے آخر میں اسی طرح پتہ آتا ہے. جو معنی افعال کے ہوتے ہیں, حققت زید عالم, میں نے تحقیق کی, یقیناً جان لیا کہ زید عالم ہے, ان زید عالم, وہی معنی ادا کر رہا ہے. اسی طرح جے تو جو معنی دیتا ہے, تو لالا بھی وہی معنی دے رہا ہے, کمن میں تو جو معنی دے رہا ہے, تو لہتا بھی وہی معنی دے رہا ہے. اس قدرک تو میں نے اس چیز کو نئے سرے سے پا لیا, جان لیا, تو لاکنہ بھی وہی معنی دے رہا ہے. اسی طرح عمل جو فعل متعدی کرتے ہیں تو یہ عمل بھی اسی طرح کرتے ہیں, فعل کے بعد اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, ان کے بعد بھی اسم مرفوع ہوگا منصوب ہوگا, لیکن فعل کا عمل اصلی ہے, ان کا فری ہے, وہاں مرفوع مقدم منصوب مؤخر ہوتا ہے, تو یہ فری ہے, لہٰذا منصوب مقدم ہو جائے گا, مرفوع جائے وہ مؤخر ہو جائے گا. ان میں اور مشابہ فعل کے ہیں, اب وجہ مشابہت کی کیا ہے, کہ عدد الحروف ثلاثی رباعی خماسی ہونے کے لحاظ سے یہ تعداد میں فعلوں کے مشابہ ہو گیا، ایک دوسرا بلال الفتح میں، تیسرا نظم الاسماء، پھر کے بعد بھی اسم ہوتے ہیں فاعل مفعول بنتے ہیں، یہاں بھی اسم ہے جسم خبر بنتے ہیں، اور وجہ مناسبت کی کیا ہے، تائے معنی ہے، اس طرح فعل اپنا معنی وہاں ثابت کر رہا ہوتا ہے، ضاربا ہے کوئی زارے بن رہا ہوگا، کوئی مضروب بن رہا ہوگا، اسی طرح انا تحقیق کے لیے ہے، پھر کسی میں وصف ثابت کی جا رہی ہوگی، کوئی وصف تحقیقی طور پر ثابت کی جا رہی ہو دوسرے میں، وہ معنی بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں افعال والے، پھر خاص طور پر متعدی جائے تو وہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، تو یہ بھی دو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اب وہ ایک کو رفع دوسرے کو نصب دیتا ہے، تو پھر یہ متعدی فعلوں کا مشابہ ہے، تو ان کے بعد بھی ایک منصوب ہوگا دوسرا مرفوع، لیکن فعل عمل میں ہے اصل، یہ اس کی مشابہت کی وجہ سے ہے، تو اس کا عمل ہو گیا فری، تو پھر اس میں مرفوع پہلے، فاعل پہلے، قبول بعد میں، یہاں منصوب پہلے آ جائے گا، مرفوع بعد میں آ جائے گا، اسی لیے عمل دیا گیا ہے ان کو عمل فری، اور وہ کیا ہے، جلد عمل کا نصر اور ثانی کا رفع، یہ تبدیلی کیوں کی گئی ہے، یہ خبر دینے کے لیے کہ یہ فرا ہے عمل میں اور دخیل ہے اس میں، تابع ہے اس میں، بس اب اس میں بظاہر بیان کرواتے ہیں کہ یہ جو پیچھے بیان کیا ہے یہ کسیوں کا مذہب ہے، ان حروف شبہ بالفعل سے ہے، اور وہ قسم کو نصب اور خبر کو رفع دے رہا ہے، تو بھی اس میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہ داخل ہونے سے پہلے خبر مرفوع تھی، لہذا اب بھی وہی رفع بحال ہے، نہ کہ یہ انانہ وغیرہ اس کو رفع دے رہے ہیں، پہلے سے جو پایا گیا ہے تو پھر دوبارہ تحصیل حاصل بن جائے گی، نہ مرفوع کو دوبارہ مرفوع کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، لہذا یہ اسی حالت پر برقرار ہے، اس کا جواب دیتے ہیں کہ مختار ان کے نزدیک کیا ہے، اس لیے والا مذہب اس لیے فرمایا کہ خبر پر رفع کس وقت ہوگا، یا عامل ابتدا ہو، جب کہ عامل کوئی نہ ہو تو پھر ابتدا کی وجہ سے مبتدا مرفوع ہو جائے گا، خبر بھی مرفوع ہو جائے گی، لیکن جب عامل ابتدا نہ رہا، لفظی عامل آ گیا، پھر اب اس ابتدا کی وجہ سے خبر مرفوع نہیں ہو سکتی ہے، وہاں تو ضروری تھا کہ لفظی عامل نہ ہو، پھر ابتدا کی وجہ سے خبر مرفوع ہوگی، تو جب لفظی عامل آ گیا، ابتدا معنوی عامل ختم ہو گیا، علام اعلیٰ رفع انہ کی وجہ سے ماننا پڑے گا، نہ کہ سابقہ حالت کی وجہ سے، کیونکہ ابتدا تو اب ختم ہوگی، تجرب جو تھا عامل سے وہ تو ختم ہو گیا، اس وجہ سے مرفوع خبر کیوں کر ہو سکتی ہے، خوفیوں میں خبر پہلے داخل ہونے اپنی مشبہ بالفعل کے تھی مرفوع بس وقت خبریت کے، میں یا بعد و باقیت، اور یہ خبریت ابھی بھی باقی ہے، اور چاہتی ہے رفع کو قضیتا للاستصحاب، استصحاب کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، استصحاب کا مطلب کیا ہوتا ہے، حالت سابقہ کو لاحقہ میں اعتبار کر لیا جائے، انا کے داخل ہونے سے پہلے رفع ہے تو داخل ہونے کے بعد بھی اسی رفع کو بحال سمجھا جائے، تو یہ استصحاب ہو گیا، فلا یرفع الحرف، تو یہ انا اس کو رفع نہیں دے رہا ہے، کیونکہ رفع پہلے سے پایا گیا ہے، یہ تحصیل حاصل والی بات ہو جائے گی، دوسروں کی طرف سے جواب کیا ہے کہ چانا خبر کا رفع کو مشروط تھا تجرد کے ساتھ، لفظی عاملوں سے خالی ہوتی، پھر ابتدا کی وجہ سے خبر دیا تو اس میں مرفوع ہونا تھا، لیکن جب عامل معنوی نہ رہا لفظی ہو گیا، پھر اب خبر جو ہے تو مرفوع ادنا وغیرہ کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ اس تجرد کی وجہ سے ہوگی، مثلا کانا تو اخوات میں بھی خبریت تو پائی گئی ہے، کانا زید عالمن، عالم پہلے بھی خبر تھا، اب بھی خبر تو ہے، لیکن رفع ختم ہو گیا، نصب آ گیا، کیونکہ تجرد نہ رہا، عامل لفظی جو ہیں ان سے اب عامل لفظی آ گیا تو وہ منصوب ہو گیا، جس طرح کانا کے بعد اب یہ خبر مجرد نہ رہی، مرفوع نہ ہوگی، منسوب ہو جائے گی تو انا کے بعد بھی اب مجرد نہ رہی, اب وہ مرفوع ہو جائے گی. فرق یہ پڑا کہ کانا سے اسم مرفوع خبر منسوب ہوتی ہے, انا وغیرہ کی وجہ سے اسم منسوب خبر مرفوع ہو جائے گی. لہذا رفع انا کی وجہ سے آ رہا ہے, اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے رہا ہے, نہ کہ وہ پہلی حالت کی وجہ سے یہ مرفوع پڑی جا رہی ہے. اصل کہا کیوں سے شکر لو, کہا کیوں کہ خبر پہلے داخل ہو گئے انا کے تھی مرفوع خبریت کی بنا پر, اور وہ خبریت اصلی باقی ہے جو چاہنے والی ہے رفع کو واسطے تقاضے اس سے تازے حال کے دسنا رفع دے گا اس کو ہر چاہنا خبریت کا رفع کو مشروط تھا ساتھ اگر اس کے واسطے مسلط ہو جانے تخلو سے ہی وہ تقاضا مسلط ہو گیا. کس سے؟ خبریت سے. خبر کانا میں وقت زیادہ بے دخول ہے, انا کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ تقاضا جو تھا خبریت کا تو وہ زائل ہو گیا. کانا داخل ہونے کے بعد خبریت کا تقاضا رفع وہ ختم ہو گیا, اسی طرح یہاں بھی انا داخل ہونے کے بعد جو خبریت کا تقاضا تھا وہ ختم ہو گیا, اب انا کی خبر ہونے کی بنا پر رفع جائے اس میں پایا جائے گا. اب ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ زید قائم کا بھی وہی معنی, انا زید قائم کا بھی وہی معنی, انا زید لقائم کا بھی وہی معنی. یہ عربی میں فضول اضافے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہ اعتراض تھا ابو العباس کندی جو ہے اس کی طرف سے کہ یہ فضول اضافے زیادتیاں جو ہیں عربی زبان میں پائے جاتے ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ فضول نہیں, بلکہ انا نہ پایا جائے خبر پہ لام نہ ہو تو پھر ثبوت خبر کا مبتدا کے لیے معمول کا موضوع کے لیے تو ہوتا ہے لیکن موقت نہیں ہوتا, تحقیقی علم اس کا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. جب انا آ جائے تو وہ نسبت موقت طور پر پائی گئی, گویا وہ ثابت ہے, دلائل اس پہ قائم ہے. اسی لیے جب حلفی بیان دینا ہو تو پھر انا ذکر کیا جاتا ہے, زیادہ تاکید جائے تو وہ کرنی ہو پھر لام بھی خبر پہ داخل کر دیا جاتا ہے. وہ مخاطب جیسا ہوگا اسی قسم کا کلام اس کے ساتھ کیا جائے گا. خالی الذہن ہے بلا تاکید کلام کرتے ہوئے زید قائم کہہ دیا جائے گا. اگر متردد ہے منکر نہیں ہے تو پھر تاکید لانا مستحسن ہو جائے گا, انا زید قائم کہہ دیا جائے گا. اور اگر منکر ہے تو پھر انا زید لقائم, یا شدید انکار ہے واللہ انا زید لقائم, جس طرح کی شدت ہوگی انکار میں اسی طرح کی تاکید میں بھی شدت کر دی جائے گی. یہاں گویا مخاطب کے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ اضافے پائے جاتے ہیں. یہ فضول نہیں ہے بلکہ خاص حکمت اس میں یہ ہوتی ہے, اس کے انکار کو ظاہر کیا جائے, تردد کو ختم کیا جائے. اور فائدہ اس کا انا کا کیا ہے؟ تاکید کرنا نسبت کی, پختہ کرنا نسبت کو. اسی لیے ملاقات کی جاتی ہے ساتھ اس کے قسم کی, اور صادر کیا جاتا ہے ساتھ اس کے جوابات کو. سائل ظاہر ہے متردد ہے, پھر جواب جو ہے تو اس میں تحقیق ہونی چاہیے تاکہ اس کا تردد جو ہے تو وہ زائل ہو جائے. اسی لیے سوالوں کے جواب میں انا لایا جاتا ہے, اور شک کے مقام میں انا ذکر کیا جاتا ہے. جس طرح یہ سالو نہ کام دل کرنا ہے آپ سے سوال کرتے ہیں دل کر کے بارے میں, فرما دیے جب ساتلو علیکم من ہو ذکر انا مکن عالم فلق. وہ سائل متردد ہے نا, پتہ نہیں دل کرنا ان کو ہوا ہے نہیں ہوا ہے, پھر اس کے تردد کو ظاہر کرنے کے لیے جملہ اسمیہ انا مکن عالم فلق یہ ذکر کر لیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعویٰ کیا انی رسول من رب العالمین, ظاہر ہے وہ بھی اس بارے میں متردد تھا کہ کوئی نبی رسول بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مقام شک جو ہے اس میں تاکید جو ہے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے. اب مبرد کے قول سے اس پر تنبیہ کرتے ہیں کہ ایک ہی مضمون ہے کہ عبداللہ قائم ہے, اس کو کبھی عبداللہ قائم سے تعبیر کیا جاتا ہے, کبھی ان عبداللہ قائم سے, کبھی واللہ ان عبداللہ لقائم. یہ فرق کیا ہے اس کا؟ ابو العباس کا جواب سراسن دیا کہ جو خالی الذہن ہے وہاں صرف خبر دینا کافی ہے, عبداللہ قائم کہہ دیا, اور جو سائل ہے متردد ہے, پھر اس کے تردد کو ظاہر کرنے کے لیے ان عبداللہ قائم یہ کہہ دیا, اور جو منکر ہے قیام کا پھر وہاں تاکید شدید لاتے ہوئے ان عبداللہ لقائم یا واللہ ان عبداللہ لقائم یہ کہہ دیا جائے گا. خبر ہے اس کے قیام سے, یعنی خالی الذہن بندے کے ساتھ کلام کرنا ہو تو پھر عبداللہ قائم کہہ دیا جائے گا, اور ان عبداللہ قائم جواب ہے جو اس کے قیام کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. ان عبداللہ قائم جواب ہے قیام کے منکر کا, اس کے انکار کے مطابق یہ پھر کلام ہوگی. اللہ یشہد انہم لکاذبون, یہاں اللہ پھر یشہد کے لفظ, پھر انا کی تاکید, پھر لکاذبون لام کی تاکید, انکار کیونکہ شدید تھا تو اس لیے تاکیدیں جو ہے تو بھی زیادہ لگا دی گئی. ان الذین کفروا, موصول میں بھی اتنے ہی اقسام ہوتے ہیں جتنے الف لام میں ہوتے ہیں, جنس کے لیے, استغراق کے لیے, خاصی ذیلی کے لیے ہو, پھر یہاں یہ الذین میں موصول ہے, وہ عہد کے لیے ہے یا جنس کے لیے ہے؟ اگر جنس کے لیے ہو تو نبی بھیجنے کا فائدہ, یہ جو کافر ہیں وہ ڈراؤ نہ ڈراؤ ایمان تو نہیں لائیں گے, نبی بھیجنے کا فائدہ ہی کوئی نہ رہ گیا اس صورت میں. اس لیے مخصوص افراد جو ہیں جو ضدی اکترم ہیں تو وہ اس سے راض ہوں گے. اصل تو یہ ہے, پہلے یہ صورت ذکر فرمائی, مخصوص قسم کے لوگ جس طرح ابو جہل ابو لہب وغیرہ, یہ تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. پھر یہ پہلی خبر ہو گئی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, یہ مخصوص افراد جو ہیں ایمان نہیں لائیں گے, اور وہ واقع ایمان نہ لائے پھر یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل بن گئی, معجزہ آپ کا بن گیا علم کے لحاظ سے اور خبر دینے کے لحاظ سے. اور واقفہ موصولے کا یا تو آپ سے آج کے ہے اور آج اس سے کچھ لوگ معین ہو گئے, اسلام لال اور جال ولی وغیرہ اور احبار یہود, یہ مراد ہے اس سے, یا الف لام جنس کے لیے ہو, لیکن پھر مراد اس سے کون سے ہوں گے؟ جو پکے ہیں کفر پر وہ مراد ہوں گے. گویا جنس کو استعمال کیا گیا ہے کن میں؟ جو اعلیٰ فرد ہیں ہٹنے کے لحاظ سے کفر میں, ان کے اندر استعمال کیا گیا ہے. جس طرح مبالغہ کرتے ہوئے کسی کو کہہ دیا جائے کہ انسان تو یہ ہے اس کے مقابل باقی انسان نہیں ہے, مرد تو یہ ہے اس کے مقابل باقی مرد نہیں ہے, عورتوں کی جاوے جائے, اسی طرح یہاں جنس کو ان افراد میں منحصر کیا جا رہا ہے مبالغہ کے لیے. بلکہ جنس ہو تو لازم آئے گا کہ کوئی کافر بھی ایمان نہ لے آئے, حالانکہ ایمان تو لے آئے ہیں, تو خبر باری کا نعوذ باللہ کاذب ہونا لازم آ جائے گا. اس کا جواب دیا کہ خصہ منہم غیر المسلمین بما اسند الیہ, جن کے حق میں انذار عدم انذار برابر تھا وہ مراد ہو گئے یہاں پر, جن کے حق میں برابر نہیں تھا وہ فائدہ اٹھانے والے تھے وہ مستثنی ہو جائیں گے. چلو شامل ہے اس کو جو بس لوگ اس کے جسمات کیا گیا ہے, پر اس کے الذین کفروا اس کی طرف اسناد کس کا کیا گیا ہے؟ لا یؤمنون کا, وہ قرینہ بن جائے گا کہ جو ضدی اڑدرم ہے وہ مراد ہے, جو نہیں ضدی اڑدرم تو وہ پھر مستثنیٰ ہو جائیں گے. کفر و کفر سے محفوظ ہے, مشتقی میں بہام ہو تو مبدل سے دور کیا جاتا ہے, اس لیے بتلاتے ہیں کہ کفر کا معنی کیا ہے, ستر و نعمت, نعمت پہ پردہ دینا, نعمت کو چھپا لینا, اصل کیا تھا؟ کفر، کافر آیا کفر کفرن، پھر اس کو کفر سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس پر مزید تائید کے اس میں سترہ اور پوشیدگی والا معنی پایا گیا ہے. اسی لیے کسان کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. لیل کو کافر کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ لوگوں پہ پردہ دیتی ہے، ان کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے. پھل پہ جو پردہ ہوتا ہے کھجور کا، اس کو کافور کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس پھل کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتا ہے. لغت کے اندر کوئی ستر اور پردے والا، چھپا چھپانے والا معنی اس سے ملحوظ اور معتبر ہے. شریعت میں پھر کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار و ما علم بھی ضرورت مجیء رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے، جس کے ساتھ رسول گرامی کا تشریف لانا معلوم ہو چکا ہے حتمی قطعی طور پر بالبداحت، اس کا انکار یہ کفر کہلائے گا. تکذیب بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد علم مجیء بھی ضرورت، نظر فکر سے ہٹ کے وداحتاً جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اس کا انکار یہ کفر ہوگا. نظر فکر کے ذریعے پتا چلے کہ یہ آپ کے شریعت میں داخل ہے، وداحتاً پتا نہ چلے، پھر اس کا انکار جو ہے وہ کفر نہیں بنے گا. جس طرح مذاہب مختلف ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، عملی وغیرہ، تو ہر ایک کہتا ہے یہ حکم ہے شریعت کا، دوسرا کہتا ہے وہ. یہ نظر استدلال کے لحاظ سے آ گیا نا، قرآن حدیث کے دلائل سے غور فکر کے بعد نتیجہ نکالا کہ یوں ہونا چاہیے. دوسرا اور استدلال کرتا ہے تو وہ نتیجہ اور نکالتا ہے، لہذا یہاں تکفیر کا مسئلہ نہیں ہوگا. وضاحتاً بتاؤ، حتمی قطعی طور پر بتاؤ، اتحاد اور فرزن نہیں ہو گیا نا، بے ضرورت کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. حتمی طور پر بھی بتاؤ اور احتیاط نظر فکر کی ضرورت بھی نہ ہو، اس صورت میں انکار کفر بن جائے گا، ورنہ کفر نہیں بنے گا. اور اس پہ اشکال یہ ہوگا کہ تم نے جو کفر کی تعریف کی ہے، اس بنا پر پھر لازم آئے گا کہ کوئی جسم وغیرہ پہن لیتا ہے، بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، بت کو سترا بنا لیتا ہے، تو تم کفر کا فتویٰ جڑ دیتے ہو. حالانکہ زنار پہننے سے یا بت کو سترا بنانے سے تو انکار کوئی نہیں پایا گیا ہے، پھر کفر کا فتویٰ دینے کا کیا توقع ہوگا؟ یہاں پر کفر ہے تکذیب بما جاء بالنبی، انکار بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں بت کو سترا بنا رہا ہے یا ویسے ہی وہ زندار جائے گلے میں ڈال رہا ہے، توحید کا مخالف نہیں ہے، سرکار کی رسالت کے عقیدے کا مخالف نہیں ہے، پھر کیوں یہاں کفر والا فتویٰ لگاتے ہو؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ علامت کفر کی پائے جانے کی بنا پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ جو آدمی مسلمان ہے، دین پہ ثابت قدم ہے، وہ بت کو سترا بنانے کی بھی ضرورت نہیں کرے گا. اور یہ کافر لوگوں کا امتیازی نشان ہوتا ہے، یہ زندار استعمال کرنا، آتش پرست وغیرہ وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں، داغہ خاص قسم کا، تو وہ ان کا شعار ہوتا ہے. یہ علامت کفر کی موجودگی کی بنا پر، نہ کہ حقیقی کفر جائے، تاکہ الحمد للہ تقریب اس کے دل میں نہیں تو زندار مدد نہیں ہوگا، اس کی آنکھ میں جنتی بن جائے گا. بت کو سترا بنایا ہے، واقعی سترا کے طور پر استعمال کیا ہے، بت کی تعظیم مقصود نہیں ہے، الحمد للہ نجات پا جائے گا. ظاہری احکام کے لحاظ سے اس کو کافر کہا جائے گا. ہاں جی، حضر و لغت کے نعمت کا چھپانا ہے، اور اصل اس کا کفر ہے، پردہ ڈالنا ہے، اور اسی سے کہا گیا ہے ظاہر ہے کسان کو اور لیل کو کافر، کیونکہ رات بھی اپنے اندر ہر چیز کو چھپا لیتی ہے، اور کسان جائے تو وہ بھی بیج کو زمین میں چھپاتا ہے. اس لیے بلکہ امام سمرا پھل کا جو پردہ ہوتا ہے اسے بھی کافور کہا جاتا ہے. کافور مبالغہ کا صیغہ ہو گیا، بہت زیادہ چھپانے والا. تو وہ بھی جب تک پھٹتا نہیں ہے تو پھل باہر نہیں نکلتا، اور اچھا سخت پردہ ہوتا ہے وہ. چلیے. شریعت میں انکار کرنا اس کے تجربہ اس کا جانا گیا ہے یقینی طور پر جب الوضاحت آنا رسول کا ساتھ اس کے اب یہ سوال کہ جب انکار معاورے میں بھی ضرورت کا نام کفر ہے تو پھر جو زندار باندھ لیتا ہے اسے کافر کیوں کہتے ہو یا جو بت کو سدھرا بنا لیتا ہے تو اس کو کیوں کافر کہا جاتا ہے تو پھر یہ فتویٰ دینے کا کیا مطلب چل جائے جس میں استعمال کیا گیا ہے جینو کو پہنا اور زندار کو پہنا اور اس مثال کو پر اس لیے کہ یہ دلالت کرتے ہیں کہ دین پر اس سے شک جو تصدیق کرے گا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ضرورت کرے گا ان پر ظاہر نہ یہ کہ یہ اسی نقصے ہاتھ کو پر ہے زمبار وغیرہ ماننا کرنا اور ایک اختلافی مسئلہ ہے تو اس پر یہاں سے مخالفین نے استدلال کیا ان الذین کفروا ماضی کا سی گیا اور کئی مستقبل کے سیگے جائیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں بعضی حدوث پہ دلالت کرتی ہے قدر زمانہ میں یہ چیز پیدا ہو چکی ہے اور سفد خلون ان شاء اللہ مسجد احرام کے اندر داخل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی تو وہاں مستقبل کا سیگا جائے اور استعمال کیا گیا ہے کہیں حال کے زمانہ آپ حادث ہے پھر اس کے جو اقسام ہیں ماضی مستقبل حال وہ بھی حادث ہے اس سے پتہ چلا کہ کلام جس زمانے پر مشتمل ہے وہ بھی حادث ہوگی کلام اللہ کو قدیم کہنے کا کوئی مطلب نہ رہا اس میں جھگڑا ہے نا کہ آیا کلام اللہ قرآن پاک قدیم ہے حادث ہے بڑی بار شریف سے کتنے بندے شہید کر دیے گئے اس حدوث کے نہ قول کرنے کی وجہ سے معتزلہ کہتے ہیں حادث ہے آل سنت کہتے ہیں قدیم ہے معتزلہ کے اقتدار میں پھر ان سنیوں کے خلاف اس طرح کا ظلم تشدد جو ہے وہ کیا گیا استدلال ان کا یہ تھا کہ ماضی کے سیگے سے تعلیم کیا گیا وہ حدوث پہ دلالت کرتی ہے لہٰذا حادث ہونا ثابت ہو گیا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تعلق جو ہے کلام پاک کا ایک ہے اللہ سے صدور اس کا ایک ہے لوگوں کے ساتھ تعلق اس کا تو یہ تعلق جو ہے حادث ہے اللہ کا کلام ہونے کے لحاظ سے قدیم ہے لوگوں کا مخاطب ہونا اس لحاظ سے اس میں حدوث آ گیا تو گویا تعلق کے لحاظ سے حدوث ہے تو یہ ماضی یا استقبال یا حال وغیرہ جو حدوث پہ دلالت کر رہے ہیں اس تعلق کے لحاظ سے باری تعالیٰ کا کلام تو عدلی ہے لیکن لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد اب تعلق ہوا قیم الصلاح آت الزکاء وغیرہ الفواحش یہ تعلق بعد میں قائم ہو رہا ہے تو یہ حدوث اس تعلق میں ہے نہ کہ اصل کلام جو ہے اس کی ذات کے اندر یہ زمانہ بازی وغیرہ پایا گیا ہے اور حدوث اس لحاظ سے ثابت نہیں ہو رہا ہے ساتھ لفظ ماضی کے کس پر استدلال کیا ہے کلام اللہ کے حادث ہونے پر واسطے چاہنے اس ماضی کے سیگے کو مخبرانوں کا پہلے موجود ہونا کفر پہلے پایا گیا اس کے بعد پھر حکم ان کا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے پھر کلام حادث ہو گئی کفر پہلے ہو گیا یہ حکم جو ان کا بیان کیا جا رہا ہے یہ بعد میں ہو گیا جواب دیا گیا بھائی تو یہ مقتضا ہے تعلق کا اور حدوث تعلق کا نہیں مستلزم حدوث کلام کو جیسے کہ علم میں باری تعالیٰ کو پتہ ہے ابو لہب ابو جہل کافر ہے لیکن باری تعالیٰ کا علم عدلی ہے اس علم کا تعلق ان کے ساتھ کب ہوگا جب پیدا ہوں گے اڑ جائیں گے کفر پر پھر تعلق ان کے ساتھ اب ہو رہا ہے کہ واقعی یہ پیدا ہو کر کفر پہ اڑے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ علم باری تعالیٰ میں اب پیدا ہو رہا ہے علم تو ازل سے ہے لیکن تعلق اس علم کا ان کی ذاتوں سے ان کے پیدا ہونے کے بعد اور کفر پہ اڑ جانے کے بعد ہو رہا ہے اگر یہ حدوث جو ہے علم کے حادث ہونے کو مستلزم نہیں یہ تعلق العلم بیاولاء الکفار جو ہے تو حدود اس میں پایا گیا ہے. اسی طرح یہاں بھی باری تعالیٰ کی طرف سے جو کلام ہے تو وہ ازلی ہے, تعلق اس کا جو ہے یہ حادث ہو رہا ہے. حدود تعلق کا اور چیز ہے, حدود اس کا ذات کا یہ علیحدہ چیز ہے. ہاں جی, تو جواب کیا دیا گیا ہے کہ یہ حدود جو ہے زمانہ ماضی یا مستقبل کا یہ مقتضاء تعلق ہے, اور حدود تعلق کا نہیں مستلزم حدود سے کلام کو. جس طرح کے علم کے تعلق کا حدود, یہ علم کے حدود کو مستلزم نہیں, علم قدیم ہے. یہ معتزلہ بھی مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا علم قدیم ہے. اس متفق علیہ پر مختلفی کا قیاس کر لیا ہے نا, وہاں بھی علم قدیم ہے, تعلقات حادث ہیں. پھر کلام جو ہے وہ بھی قدیم ہے, تعلقات اس کے جو ہیں تو وہ حادث ہو گئے. علیہم آنذر تمام لم تنذر لا یؤمنون, برابر ہے ان پر کہ آپ انہیں ڈراؤ نہ ڈراؤ, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا مبتدا ہو گیا, موصول صلہ اسم بن گیا انہ کا, لا یؤمنون یہ خبر ہو جائے گی. سوال علیہم آنذر تمام لم تنذر, یہ درمیان میں جملہ مترجہ جائے وہ بن جائے گا. یا سوال علیہم آنذر تمام لم تنذر, یہ انہ کی خبر ہو جائے اور لا یؤمنون بیان ہو جائے گا تسویہ کا, کہ وجہ تسویہ اور برابری کی کیا ہے, ڈرانا نہ ڈرانا برابر کیوں ہے. کیونکہ ڈرانا تھا ایمان لانے کے لیے, ایمان وہ نہیں لائیں گے, اس لیے پھر ڈرانا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہو جائے گا. سواہم علیہم فرمایا ان پر برابر ہے, آپ کے حق میں برابر نہیں, کیونکہ آپ کو تو تبلیغ کا جب ثواب ہر حال مل جائے گا, اس لیے سواہ اللہ کا نہیں فرمایا, سواہ علیہم جو ہے تو یہ فرمایا گیا ہے. انذر تم انلم تم دے رہم, یہ جملے ہو گئے سوالیہ. پھر سواہ جو ہے یہ خبر مقدم ہو جائے تو پھر فیل جائے, یہ مبتدا مؤخر, فیل مبتدا کیسے بن سکے گا. جواب کیا ہے کہ یہ انذار عدم الانذار کے معنی میں ہو جائے گا. تو سواہ اس پہ مصدر ہو گیا, سواہ کے معنی میں ہو جائے گا, اور یہ خبر مقدم ہو گیا, اور انذاروں کا عدم انذارے کا یہ جملہ فعلیہ جو ہے مصدر کی تعویل میں ہو کر کے یہ مبتدا مؤخر جو ہے وہ بن جائے گا. اس طرح سمایا تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم, تو کلمہ جو ہے اس کی صفت ہوگی, اس سے بھی ہے وہ کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان. اسی طرح یہاں بھی سوا ہوگی استوا کے معنی میں ہو گیا. تو پھر یہ استوا تو نہیں نا, انذار یاد میں انذار مصدر, دوسری مصدر کا عین تب ہو جب ترادف پایا جائے, تو یہاں ترادف کوئی نہیں. یہ حمل تب ہو جب موجود معمول کا حصہ ہو, جس میں وجود ہو زائد الوجود, پھر یہاں کوئی صورت بھی نہیں ہے. تو سوا ان علیہم آنذر تم, تو انذار کو استوا قرار دینے کا تو کیا ہوگا, تو اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ حمل مبالغے کے طور پر پایا گیا ہے. اصل معنی مستوین والا ہے, لیکن مبالغے کے طور پر مصدر جو ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے. ایک صورت یہ ہو گئی. یا ان الذین کفروا سواؤن, سواؤن الذین کفروا کی خبر نہیں, مستوین علیہ والا معنی اس میں نہیں مراد, بلکہ یہ سواؤن خبر مقدم ہے, انذاروں کا وعدہ انذارے کا یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. اس طرح پر یہ علیحدہ جملہ جائے تو وہ بن جائے گا. اگر سواؤن کو خبر مقدم بناؤ, انذر تو عملم تو نرم کو مبتدا مؤخر بناؤ, پھر فعل مسند تو ہوتا ہے, مسند علیہ نہیں ہوتا ہے, تو یہاں پھر اس کو مسند علیہ بنانا جائے وہ لازم آ جائے گا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ فعل کو مسند الیہ بنانا, مبتدا بنانا اس وقت منع ہوتا ہے جب پورا معنی موجود آ جائے, وہ مراد لیا جائے. جب پورا معنی موجود مراد نہ ہو حدث نسبت الفاعل زمانہ, بلکہ مطلق نسبت الفاعل مراد ہو, مصری معنی مراد ہو, پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح پر مصری معنی آ جائے تو وہ مراد ہے, اس سے لکہ پورا معنی مطابق کی جائے تو وہ مراد ہے. تم ڈراؤ میں یا نہ ڈراؤ, تو یہ سواؤن علیہم خبر ہے کس کی؟ انہ کی, ان الذین کفروا سواؤن. یہ سواؤن خبر ان کی کیسے بن سکے گی؟ ذات کے ساتھ اس مستری معنی کا اتحاد تو مصور نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر یہ کیسے خبر بنے گا؟ اس کا جواب کہ یہ سوا اسم ہے استوا کے معنی میں, یعنی اس میں مصدر ہو گیا. لوئے تب ایک ہمار لوئے تب المساد, جس طرح زید عدل کہہ دیا جاتا ہے مبالغہ کے لیے, اسی طرح الذین کفروا کو سوا ان کہہ دیا گیا ہے مبالغہ کے لیے, جس طرح فرمایا باری تعالیٰ نے تعالیٰ اذا کلمت ان آؤ طرف اس کلمہ کے کہ سوا ان, جو برابر ہے ہمارے تمہارے درمیان. یہ مرفوع ہے بے توقیر خبر ہے انہ کی, اور سما بعد مرفوع ہے فاعلیت کے طور پر روح پہ آگے انہ وہ خبر ہو انہ ان اللذین کافروا سوا ان اس کی خبر ہے. انہ اسم کو نصب خبر کو رفع دیتا ہے, اس بنا پر یہ سوا ان زیاد یہ مرفوع ہو گیا. پھر آنظر تو معاملہ دو دیر وہ ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ تو بتلایا کہ وہ فائل ہے مستر اعتماد اسم پہ کرتے ہوئے عامل بن جائے گی, اور وہ محل رفع میں ہو گیا فاعلیت کی بنا پر. پھر حاصل معنی کیا بن جائے گا؟ ان الذین کافروا مستوین علیہ انذار کا لازم ہو, یہ معنی بن جائے گا. یا دوسری صورت کیا ہے؟ سواؤن یہ خبر مقدم ہے, اور انذار کا عدم انذار کا یہ مبتدا مؤخر جو ہے وہ بن گیا. مطلب کیا ہوا؟ انذاروں کا عدم ہو سیان علیہم, اب اس پر اعتراض کیا ہوا کہ فعل تو مبتدا نہیں بن سکتا, مسند علیہ نہیں بن سکتا, ہمیشہ مسند ہوتا ہے. اس کا جواب دیا کہ جب تک فعل اپنے معنی فعل والے پر ہو تو مبتدا نہیں بن سکتا, جب وہ نسبت الفاعل والے معنی سے مجرد ہو جائے, صرف حدث والا معنی مراد ہو, پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. چلیے, یا وہیں طور پہ وہ خبر ہے واسطے مواد کے, یعنی انذار آپ کا اور عدم انذار برابر ہے ان پر. اب یہ صورت ہو گئی, اس پر اعتراض کیا ہوا کہ فعل کو مبتدا بنانا غلط ہے؟ تو جواب, فعل ممتنع ہے خبر دیا جانا اس سے جب ارادہ کیا جائے اس کے پورے معنی موجود کا, لیکن اگر اطلاع کیا جائے اور ارادہ کیا جائے اس سے لفظ کا اور مطلق حدث کا جس پر وہ ضمن دلالت کر رہا ہے, وہ مراد لے لیا جائے علل اتصاع, مجاز کے طور پر ذکر کل مراد جز ہو گیا. اتصاع سے مراد کیا ہوا؟ مجاز, ذکر کل مراد جز, پسو معنی قسم کے ہیں, کس میں؟ اضافت میں اور اسناد میں. اسناد الیہ بھی بن سکتا ہے, مضاف الیہ وغیرہ بھی بن سکتا ہے, جس طرح کے قول باری اذا قیل لہم آمنوا, آمنوا قیل کا نائب فاعل بنا ہوا ہے نا, اسی طرح یوم ینفع, ینفع یوم کا مضاف الیہ بنا ہوا ہے. تسمع بالمعادی خیر من ان تراہ ہو, تو تسمع مبتدا بنا ہوا ہے, کیونکہ اس سے حدث والا معنی جو ہے وہ مراد ہے. سماؤ کا بالمعادی یہ مراد ہے, لیکن اگر اطلاع کیا جائے اور ارادہ کیا جائے صادق کے لفظ کا اور مطلق حدث کا جس پر ضمن ہم فعل دلالت کر رہا ہے, مجاز کے طور پر وہ معنی اسم کے ہے, اس میں مضاف الیہ بننے میں اور مسند الیہ بننے میں, معنی قول باری تعالیٰ کے اذا قیل لہم آمنوا, آمنوا نائب فاعل ہے کس کا؟ قیل کا. یوم ینفع الصادقین, تو ینفع فعل ہے اور مضاف الیہ ہے یوم کا. پھر ان کا تسمع بالمعادی مبتدا ہے خیر ان کا, تو یہاں فعل مبتدا بنے ہوئے ہیں. پھر اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ پھر ذکر ہی مستر کر دی جاتی دعا ان علیہم انذاروں کا عدم انذارے ہی عدم انذارے کا بجائے اس وقت مستر ذکر کرنے کے پھر جائے تو وہ یہاں کیوں کر ذکر کر دیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں لما فیہ من ایہام التجدد فیل ہو پھر حدود پہ دلالت کرے گا اور اگر مستر ذکر کی جاتی تو تمام والا معنی ہوتا حالانکہ وقتاً فوقتاً آپ کی طرف سے انذار ان کے لیے پایا گیا تھا تو اس لیے بجائے مستری طریقہ اختیار کرنے کے پھر ماضی والی صورت سے وہ اختیار کی گئی ہے عدول کیا گیا یہاں پر مصدر سے طرف فعل کے کیوں اس فعل میں ایہام ہے تجدد ہے مصدر ہو تو دوام پر دلالت کرتی اور یہاں آپ کی طرف سے نیسرے سے ان کے لیے انذار جہت وہ پایا گیا تھا اس لیے پھر فعل کے ساتھ تعبیر کیا ہے مصدر کے ساتھ تعبیر نہیں کیا ہے اگر مستری معنی ہوتا پھر حمزے کا ذکر کرنا یا عام جو اس کے مقابل ہے وہ ذکر کرنا مناسب نہیں تھا جب فعل کے ساتھ تعبیر کر دیا پھر یہ حمزے کا داخل ہونا اس پر اور ہم جو تعادل کے لیے ہوتا ہے اس کا داخل کرنا جائے تو وہ صحیح ہو گیا گویا آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کیا تم ڈراتے ہو یا نہیں ڈراتے ہو یہ مستقل ہو گیا مستر ہوتی تو اس صورت میں حمزے کا داخل کرنا یہ مناسب نہ رہتا اور اس میں اشکال یہ ہوا ایک طرف حکم کیا جا رہا ہے سوا ان برابر ہے پتہ چلا کتی بات ہے اپنی بات ہے دوسری طرف ہے انذرتا ہوں عملم تو نرم استفام عدم علم جو اس کی دلیل ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کوئی تسلی نہیں اپنی بات نہیں ہے اس کا جواب دیا کہ یہاں استفام والا مانا جائے اس سے اسے مجرد کر لیا گیا ہے اور تصویہ اور برابری والا مانا جائے کیونکہ سوال میں وہی دو اکٹھے کیے جائیں گے جو قریب قریب ہوں گے پھر استواء والا مانا جائے ان میں پایا گیا تو لہٰذا استفام والے معنی سے مجرد ہو گیا تو وہی استواء والا معنی ہو گیا تو سواؤن والا حکم کرنا جائے وہ واضح ہو جائے گا اس میں مستاصل ہو گیا داخل ہونا حمزہ کا اور ام کا اس پر واسطے ثابت کرنے استواء والے معنی کے اور موقت کرنے اس کے کیونکہ جب وہ دونوں حمزہ اور ام مجرد کر دیے گئے استفام والے معنی سے بعض استواء کے لیے جس طرح کے مجرد کیا جاتا ہے حرف ندا کو طلب سے واسطے محض تفسیر کے لیے جس طرح اللہم اغفر لنا ایتہا الاصابہ مطلب کیا ہے خصوصاً لنا الاصابہ ہماری جماعت کے لیے مغفرت فرما تو یہاں کوئی پکارنا جائے تو وہ مقصود نہیں پکارا جائے کسی کو تو اس میں ایک تخصیص کی گئی ہے نا تو یہاں پھر خصوصاً والا معنی مراد ہوگا اے والا اور پکار والا معنی نہیں ہوگا اسی طرح سوال جب کیا گیا تو پھر دو چیزوں کے درمیان کہ یہ پائی گئی ہے یا وہ پائی گئی ہے تو جب استفام والے معنی سے مجرد ہو گیا تو استواء برابری والا معنی آ جائے تو وہ ثابت ہو گیا وہاں پر کیونکہ دونوں کو مجرد کر دیا گیا استفام والے معنی سے بعض استواء کے لیے جس طرح کو مجرد کیا گیا حرف ندا کو طلب سے بعض تفسیر کے لیے ان کے قول اللہم اغفر لنا ایتہا الاصابہ ہمیں بالخصوص مغفرت عطا فرما بخشش کا سامان فرما ہمارے لیے کافی ہے لا لا لا